rozwodzie. W Iranie wolno mu go chcieć bez żadnego powodu, przynajmniej tak było jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy ten film powstawał, bo od tego czasu prawo w Iranie już się zmieniło. Wyjeżdża gdzieś na placówkę dyplomatyczną, a ona zostaje sama i z tym chorym dzieckiem, i z własną chorą matką, i bez domu tak naprawdę, bo z tego domu zostaje wyrzucona. W związku z tym co rusz musi sprzedawać kolejne rzeczy do niej należące, aż wreszcie przyjdzie się rozstać też z ukochanymi skrzypcami. Główną rolę kobiecą w tym filmie gra jeszcze wtedy mieszkająca w Iranie niesamowita Golshifteh Farahani. Nie wiem, czy miała w swojej historii role bardziej wymagające i też takie, z którymi sobie lepiej poradziła. To naprawdę fantastyczne aktorstwo w jej wykonaniu, mimo iż film momentami oczywiście idzie gdzieś tam na skróty. Proszę też pamiętać, że mówimy o kinie bardzo popularnym, o takim, które naprawdę osiągnęło spory sukces komercyjny. No, w związku z tym te skróty, no nie chcę powiedzieć, muszą się pojawiać, bo nie chciałbym rozgrzeszać reżyserów z tego, że na te skróty chodzą, ale pewnie jakoś łatwiej zrozumieć. Piosenkę, motyw przewodni z tego filmu śpiewał Mahjar Fazeli, młody człowiek pozbawiony wzroku. Jest mnóstwo niezwykle poruszających scen w tym filmie, bo oczywiście bierze w nim udział wiele dzieci upośledzonych, przede wszystkim psychicznie, ale także i fizycznie. Do tego jeszcze zdążymy sobie dojść, opowiadając o tym filmie. Najpierw może ta piosenka przewodnia, która no też jest oczywiście tym hołdem złożonym matce. Tekst może i nieco naiwny, niech ktoś tak powie, ale jakże docierający gdzieś tam do środka. Gdybym mógł ci powiedzieć, jak bardzo kocham twój głos, że uwielbiam twoje kołysanki, jak wtedy, kiedy byłem dzieckiem. Czystość twoją kocham i zmęczenie twoje kocham. Chciałbym być lustrem i świecznikiem na półce twego serca. Chciałbym być kroplą deszczu na otwartej równinie twoich oczu. Gdybym tylko mógł zaśpiewać ci kołysankę wielką jak pole kwiatów, jak niebo wielkie pole narcyzów i jaśminu, obsiać się w ogrodzie twojej garści. Zaśnij, chcę policzyć swoje gwiazdy w twoich oczach. Zostań ze mną, chcę zobaczyć koniec świata przy tobie. Świat, dobry czy zły, z tobą jest miejscem wartym zobaczenia. Ogród Petuni z tobą wart jest zerwania. Thank you. کاشکی رو تاخچه دلت آینه و شمدون می شدم، تو دشت ابری چشات یه قطره بارون می شدم، کاشکی می شد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یه آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم. خب که میخوام تو چشات ستاره هامو بشمارم، پیشم بمون که تا ابد دنیا رو با تو دوست On oczywiście po kilku ładnych latach wraca z tego wyjazdu, wraca do Iranu i jego kilkuletni już wtedy syn, Said, dostaje od kogoś gazetę, w której wypowiada się pewien młody dyplomata, jest tam jego zdjęcie, jest jego imię i nazwisko. No i bez problemu młody, inteligentny Said rozpoznaje w tej osobie człowieka, którego nigdy nie widział, czyli swojego ojca. Tenże ojciec pojawia się faktycznie pewnego dnia w domu, kiedy jego były już żony granej przez Golsi w te Farahani nie ma. Spotyka w tym domu właśnie swojego syna Saida, ale no nie jest w stanie wytrzymać czy też emocjonalnie, czy w jakikolwiek inny sposób tego spotkania. Opuszcza dom, wychodzi stamtąd, czym no oczywiście daje do zrozumienia swojemu synowi, że jest przez własnego ojca nieakceptowany. Po kilku godzinach tenże ojciec Sohail wraca do domu, kiedy jest w nim już jego była żona. Sara. Dzień dobry. Sara. Dzień dobry. Mitunam biorąc. Mogę wejść? Agar baratida de pesare tu madi, yo. Jeśli przyszedłeś spotkać się z synem, wejdź. Zostaw otwarte. Said jest na zewnątrz, zaraz będzie. خدا مادرتو بیامرزه. امروز فهمیدم Niech Bóg błogosławi twoją matkę. Dzisiaj się dowiedziałem. Pójdę zawołać Saida. Teraz nie. Nic się nie zmieniłaś. تو این سالا خیلی جاهای دنیا رو دیدم آدم ها زن ها Przez te lata widziałem wiele miejsc na świecie, mężczyzn, kobiety, ale nawet przez chwilę nikt nie był w stanie zapełnić twojego miejsca. Człowiek czasem nie docenia tego, co ma. Potem, jak wypuści to ze swoich rąk, co ci się stało w rękę? W żadnym z tych miejsc na świecie, w których byłeś, nie zapragnąłeś chociaż raz usłyszeć, co słuchać u twojego syna? Obiecuję, że załatwię mu najlepszego nauczyciela. Wezmę go do najlepszego ośrodka. Zawsze, jak tylko będziesz chciała, będziesz mogła pójść go zobaczyć. Przyszedłeś po 10 latach, zamiast pocałować swojego syna, przytulić go, wynoś się. Wynoś się. To jest ponad moje siły. Nie mogę go tak zobaczyć. Każdy ma granice swoich możliwości. Ludzie nie mają takiej samej tolerancji na wszystko. Przyszedłem naprawić to, co się stało. Polityka zostawiła ci jeszcze jakieś oczy i uszy, żebyś naprawiał to, co się stało? Idź świat naprawiać. Co masz do mnie i mojego dziecka? Mogłem grać pierwsze skrzypce w orkiestrze symfonicznej, ale ty skasowałeś wiadomość na poczcie głosowej. Wyrzuciłeś mnie ze swojego domu. Zagroziłeś mi, że jeśli... Za każdym razem, gdy Said pytał o tatę, mówiłam, że zginął na wojnie. Pytał, gdzie jest jego grób, mówiłam, że zaginąłeś. Tylko po to, żeby nie trzymał w sercu nienawiści do ciebie, ale ty dziś to zniszczyłeś. Byłoby lepiej dla niego, gdyby nie przyszedł na świat. Nie może normalnie chodzić, nie może normalnie oddychać tym brudnym powietrzem. To w porządku, żeby dziecko tyle cierpiało, tylko dlatego, żebyś mogła być matką? Nie masz pojęcia, o czym mówisz, panie Kawianpur. Mój syn za 3 lata pójdzie do szkoły muzycznej studiować razem z normalnymi dziećmi. Wszystkie swoje osobiste sprawy załatwia sam. Robi wszystkie zakupy. Każdy, kto się z nim zaprzyjaźnił, nie może nawet na chwilę się od niego oderwać. Idź stąd. Idź i przemyśl sobie swoje życie. Za tę niezwykle sugestywną muzykę, fantastycznie sprawdzającą się w filmie, odpowiada Aria Azimnejad. Na skrzypce gra nasz dobry znajomy, pozwolę sobie to po raz kolejny powiedzieć, Arsalan Kamkar. On też gra skrzypce wtedy, kiedy gra na nich w filmie młody bohater Said, który oczywiście uczy się od swojej matki gry na skrzypcach i szykuje się do swojego koncertu, a raczej do koncertu szykuje się cała grupa dzieci, z którymi on wychowuje się i spędza czas, ponieważ jego matka pracuje w ośrodku dla dzieci z różnymi upośledzeniami. Mnóstwo w tym filmie wątków, są też wątki międzyreligijne, ponieważ jeden z bohaterów jest Ormianinem i on po tym, gdy po wojnie wrócił do domu, okazało się, że jego żona jest już z innym mężczyzną, gdyż o nim nie było żadnych wieści od niego. I on no, nawet nie miał kiedy jak się dowiedzieć, że jego córka jest upośledzona. Są wątki międzyreligijne też polegające na tym, że no gdzieś tam odbywa się rozmowa o Jezusie, który nie znał swojego ojca i całe życie za nim tak naprawdę tęsknił. Ale wydaje mi się, że takim no, jednym z bardziej wzruszających momentów, jeśli nie najbardziej, jest wspólne wykonanie przez te upośledzone dzieci. Nawet jeśli widzimy to tylko na ruchomych obrazkach, nawet jeśli ten chór wykonujący piosenkę Bogzar Zeman, bo to ją ma na myśli, jest gdzieś tam choćby w połowie profesjonalny, to i tak robi to niesamowite wrażenie. Proszę mi wierzyć, albo jeszcze bardziej, proszę mi nie wierzyć i zobaczyć to na własne oczy. Bogzar Zeman, piosenka, którą dobrze znamy w kilku różnych wersjach. Ta oryginalna śpiewana przez Arefa, ta najczęściej chyba w Radiu Teheran się pojawiająca, śpiewana przez jeszcze wtedy nikomu nieznanego Arasza Bareza, obecnie wielką gwiazdę w Afganistanie, jeśli chodzi o piosenkę popularną. No a tutaj w filmie Mim Mesle Modar, chór upośledzonych dzieci, tak to zabrzmi. سلام فرشته بادر بزرگه To anioł mojej babci. Babcia mówi, że jak dziecko przychodzi na świat, to razem z nim przychodzą dwa anioły, które opiekują się nim po kres życia. Masz. Jest twój. Może będzie wiedział, gdzie jest twój tata. Hareshki mi mi خاموش من، شهر خاموش من، آن روح، آن روح بهاران تو، Milczące miasto, gdzie twoja dusza? Zaśpiewał jeszcze raz Mohsen Namdżu. Tym razem na płycie Mahmuda Schrickera sprzed kilku, bodaj 6 już lat. Mohsen Namjoo, jak wspomniałem na początku audycji, nie wróci do Iranu. Mieszka od kilku już nastu bodaj lat poza granicami swojej ojczyzny. Natomiast w mieście, z którego on pochodzi, Torbat-e Jam, położonego tuż przy granicy z Afganistanem, w irańskim Chorasanie, w którym tak naprawdę gościmy też dzięki uprzejmości tego wiersza, który tak do nas wraca. Moje milczące miasto, gdzie twoja dusza, gdzie zapał, gorliwość i ferwor wszystkich twoich słowików? W tymże mieście w minioną sobotę w wieku 84 lat zmarł niezwykle szanowany, trudno to mówić o popularności, muzyk nazywający się Morat Ali Salar Ahmadi. No nie tyle muzyk, ile wokalista wykonujący tradycyjne i ludowe pieśni. Morat Ali Salar Ahmadi zmarł w ostatnią sobotę w Torbat-e Jam, w chorasańskiej miejscowości położonej na północnym wschodzie Iranu. Ta chorasańska tradycja muzyczna, w ogóle mam wrażenie historia tak naprawdę Chorasanu jest nieco odmienna od całej reszty Iranu, no ale przecież każdy region w Iranie gdzieś ma swoją specyficzną muzykę, która nigdzie indziej nie jest wykonywana. Ta chorasańska ma zdecydowanie więcej wspólnego z muzyką, no nie wiem, turkmeńską, uzbecką czy tadżycką niż z muzyką chociażby z Farsu, czy tym bardziej już Kurdystanu na przykład, czy irańskiego Azerbejdżanu. Nie mówiąc też o irańskim Gilanie, prowincji nad Morzem Kaspijskim. Muzyki stamtąd nie spodziewałbym się usłyszeć na nowej płycie Shahina Najafiego. Przyznam szczerze, że straciłem z pola widzenia oraz ze słuchu na kilka ładnych lat tego wokalistę, którego pamiętamy jako rapera, który musiał uciekać z Iranu po tym, jak naraził się długobrodym mułom. Shahin Najafi od wielu też lat lat mieszka już w Europie. Wydaje mi się, że w Niemczech. Tam go przynajmniej zostawialiśmy kilka lat temu. No i naprawdę z wielkim zaskoczeniem wysłuchałem jego ostatniego albumu koncertowego, który ukazał się w grudniu ubiegłego roku. Ten homi chum voron bvarab skiloy murghu mohimre zal banalam skiloy darun khalje khon bakalam skiloy maraton bzan maraton Tichorgam the dogs was an oi, the dogs was an oi, Gililoy. خسته تره خوشبخت بکنه گللوی تی جان تازه رخت بکنه گللوی تی فکنه کن سنخ فکنه گللوی مرتان بزن مرتان بزن Ti khorgam the dogs was an oi the dogs was an oi gilaloi chu Matthias Klump. Metafrygian, taki tytuł nosi nowa dziewiąta płyta Shahina Najafiego. No przyznam szczerze, że nie wiem, kiedy Shahin Najafi tak drastycznie zmienił swój repertuar. Porzuciłem go, używając takiego drastycznego dość słowa, w czasach, kiedy zaczął odwracać się od rytmu, a coraz bardziej przychodził do takiej poezji, moim zdaniem lekko wydumanej i no, zdecydowanie gdzieś stracił na lekkości Shahin Najafi, a tutaj proszę, co za zupełnie niecodzienne, niespotykane połączenie muzyki jazzowej z folkiem z Gilanu, z północnej prowincji Iranu. Na fortepianie gra tutaj Adrian Wachowiak, a zatem mamy gdzieś swój wkład w to, jak brzmi nowa płyta Shahina Najafiego, mówiąc tak bardzo, ale to bardzo górnolotnie. Dwie jeszcze wersje wiersza Shahre Hamush zostały dziś do zaprezentowania. Zupełnie nie mam pojęcia, jak to ma się zmieścić tak naprawdę. Pierwszą z nich powinien zaśpiewać Mohsen Keramati. Wokalista starszego pokolenia, ale w towarzystwie młodych muzyków, autorem muzyki w tej wersji, którą za chwilę usłyszymy, jest Hesam Inanlu, młody muzyk grający na kamęcze, do którego pewnie wrócimy za tydzień, albo powinniśmy wrócić, jeśli chcielibyśmy porozmawiać o odbywającej się już na początku września w Teheranie drugiej edycji festiwalu Show of Hands. Druga wersja powinna należeć do Wahida Tadża. Mam nadzieję, że obie się za chwilę jeszcze zmieszczą. Halina Leszczyńska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. خاموش من آن روح بهارانت کوش و رو شیدایی انبوه هزارانت کن میخزد در رگ هر برگ تو خون آب خزان میخزد در رگ هر برگ تو خون آب خزان نکت صبح دم و روح بهارانت کو Thank you. شهر خاموش من آن روح بهارانت کو شور و شیدایی انبوه هزارانت کو تو کور است شب میکده ها خاموشه سو تو کور است شب میکده ها خاموشه نعره و عربده باد گسارانت کو Oh, کارانت کو زیر سر نیزه تاتار چه حالی داری چه حالی داری اخ دل پولاد وشه دل پولاد وشه شیر شکارانت کو دل پولاد و شیر شکارانت کو آه آه آه آه آه آه آه آه